Musicòpolis, la capital de la música, continua al teu costat amb Rafael Corbí. Presentem el nou de Ne-Yo des del seu àlbum Non-Fiction, és el Coming With You. I'm coming with you. Després d'aquest tema de Ne-Yo, seguim amb Maxine Ashley. Es diu Guerrilla, aquest tema des del seu àlbum Mood Swings. Dímelo, porque yo no entiendo. Grite, llora, no me porto talk slow. Dímelo, porque yo no entiendo. Pero tengo sabor, pero tengo sabor. Para Jolia, para mí. Un mio cabello, un green. Todo mundo cree que soy rara si yo soy así. Dímelo, porque yo no entiendo. Grite, llora, no me porto talk slow. Dímelo, porque yo no entiendo, pero tengo sabor, pero tengo sabor. Guerrilla, aquí, aquí, música, aquí, aquí, guerrilla, aquí, aquí, música, aquí, aquí, guerrilla, aquí, aquí, música, aquí, aquí, guerrilla, aquí, aquí, guerrilla.

Aquesta era la música que ens acompanyava fa uns moments amb el rock dur de Mott i el How Can You Live. Meg Green i Bob Garcia també ens acompanyen i ho fan amb la cançó anomenada Is This Love, que també us presentem a Musicopolis. Thank you. Diferents novetats discogràfiques de diferents estils musicals, perquè aquí estem oberts a tot per presentar noves cançons, nous ritmes. L'actualitat de May Green i Bob Garcia amb Is This Love i després aquest cor de destral, la música folk, la música de Malva de Runa, des de l'àlbum anomenat igual, Cor i Destral. Després d'aquesta peça ens anirem a escoltar l'àlbum del 15è aniversari de l'Orquestra Marbella, que ens portaran un popurri de cúmbies colombines. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, de tota la música. Cano arrancha que tú me mandaste traer, ya viene rompiendo el agua, solo vos venite a ver. En esta cano arrancha que tú me mandaste traer, ya viene rompiendo el agua, solo vos venite a ver. Adiós canoa, me voy pa' Betel, me voy con Marbella, me voy pa' Betel, ay pa' Betel. Esos panes pa' que son, pa' comerlos con café. Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café. ¡Epa! Y ahora, todo el mundo a mover la colita. A ver, a mover la colita. Y si no la mueves, se te va a poner malita. La mueve el tiburón. La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. ¡Pal bailador! Y al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esa negra está contenta que caramba, con la pollera colorada. Y aquí pa' allá, y allá pa' acá, qué buena está. Mira cómo baila, mira cómo goza mi pollera colorada. Y esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está. Con la pollera colorada. Pa' que baile Venezuela. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. ¿Qué ganó con decir que un hombre kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broker. Nemesis is our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are falling down. Just march on. On me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left her for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, and I see dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way. Un altre segment de Musicòpolis que arriba fins al seu final ho ha fet amb el popurrí de Cúmbies Colombines de l'Orquestra Marbella amb Alba de Runa, amb el tema folk de corda d'estral i aquest tema de Benjamín Clementín que es diu Nemesis des del seu àlbum Liz Forna. I el punt final amb aquest segment el portarà des del Rock and Cresta, la música de pèl de gall amb el Virogall. Musicòpolis, la capital de la música. Gals i gallines i pollets, agafeu el galcionari per la pàgina 69 i cantem tots junts. Amb voces a mi, volem.